com els pràctics, fa com els pràctics que en petits feluts sortien quan hi havia més marit les nits de temporal. La puta surt maquillada de lluna amb un somrís a la ressaca d'un meravell gruixut. Fa com els pràctics que en petits ferruts sortien quan hi havia més perill les nins de temporal, maquillada de lluna amb un somrís a la ressaca d'un marvell gruixut. La puta surt, la puta surt, la puta surt. Quin mal temps els dissabtes a la nit i quants mercants amb mala mà dels ulls sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluç que creu el temporal només per a tu. Els pràctics que en petits feluts sortien quan hi havia més perill les nits de temporal, maquillada de lluna amb un somrís a la ressaca d'un meravell gruixut. La puta surt, la puta surt, la puta surt. Quin mal temps els dissabtes a la nit i quants mercants amb mala mà dels ulls sempre buscant el mateix port d'asil. Pobre de tu si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat sent començar el mal temps els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluç que creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només. Per a tu, només per a tu, per a tu, només per a tu.